Ekoloji politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekoloji politik programında yine birlikteyiz. Bugün iki konuğum ve iki arkadaşım, ikisi de birlikte götüreceğiz programı. Konu toplumsal cinsiyet ve teknoloji olduğu için ekofeminizm konusunda çalışmalar yapan Mehmet Değirmenci ve Azize Çay'la birlikteyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk ikinize de. Azize de program ev sahibi sayılır artık. Uzun süredir beraber yapıyoruz. Azize'yi tanıyorsunuz sevgili dinleyiciler. Yine de kısaca şeyi söyleyeyim. İngiltere Sheffield, Hallam Üniversitesi'nde Murray Bookchin ve toplumsal ekoloji üzerine doktora yapıyor Azize. Emet'i bir programda tanıtmıştım ama epey oldu programı biz yapalı. Onun için bu programda tekrar size tanıtma gereği duydum. Emet Değirmenci 14 yıl sismoloji alanında çalışması olup 1995'te itibaren Türkiye'de toplumsal ekoloji hareketinin tanınmasına destek vermekte. 2006 yılında Avustralya Melbourne Üniversitesi'nde cins ve gelişme alanında master çalışması yaparak 2007 yılında Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da sığınmacı ve yeni göçmen kadınlar öncülüğünde kentin ortasında Intermost Kent Bostanı kurulmasına örnek olmuş Mehmet. Ekofeminizm alanında 2010 yılında çıkardığı Kadınlar Ekolojik Dönüşüm'de kitabıyla yer almış ve bu kitabın güncellenmiş hali Kadın ve Doğa Ekolojik Dönüşüm'de Feminist Tartışmalar adıyla güncellenmiş ve online versiyonu ücretsiz erişime açılmıştır. Oradan da ücretsiz olarak takip edebilirsiniz. Mehmet konuşurken gerekirse onun bilgisini de verecektir. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Benim ikinize birden sorum olacak. Artık paslaşarak konuya dair görüşlerinizi söylersiniz diye düşünüyorum. Benim burada mahallede düğün var. Onun için biraz panik halinde giriş yaptım. Çok ses gitmesin dinleyicilere diye. Toplumsal cinsiyet ve toplumsal ekoloji bağlamında bilim, bilgi ve eril tahakküm hakkında neler söylemek istersiniz? Mehmet istersen senle başlayalım. Merhaba, bir toplumsal ekolojist olarak elbette biz tahakküm biçimlerini detaylı ele alıyoruz. Yani öncelikli olarak ele alıyoruz. Bu bağlamda insanın insan üzerindeki egemenliği, insanın doğa üzerindeki egemenliğini getirdi diyoruz. İnsan kavramı tabii ki sadece kadın erkek diye dualist bir mentaliteyle değil, toplumsal cinsiyet bağlamında birçok diğer cinslerin de cinsiyetlerin de bulunabildiğini dikkate almalıyız. Aslında toplumsal ekoloji Murray Bookchin döneminde bu konuya çok detaylı giremedi ya da o dönem bu kadar popüler değildi. Ama şimdi bizlere düşüyor bu alanı genişletmek. Toplumsal cinsiyet temelinde cinslere göre bilim ve bilginin beyaz heteroseksüel erkeğin egemenliğinde olduğundan yola çıkarak bunu nasıl eşitlikçi ve tahakküm ötesinde eşitlikçi ekolojik bir topluma doğru yayabiliriz konusu bize görev olarak düşüyor. Dolayısıyla antroposentrik, heterosentrik bilim ve bilgiyi öncelikle odağımıza alarak yola çıkmalıyız. Burada tabii ki feminist epistemoloji gündeme giriyor. Yani bilim ve bilgi daima beyaz erkeğin odağında olarak şekillenmiştir. Hatta biliyorsunuz geçen programınızda siz değindiniz. Men adı altında yani bilim kadını, bilim erkeği yerine bilim insanı sözcüğünü Türkiye'de nihayet oturttuk uzun yıllar uğraşı sonucunda. Ama mesela Bookchin'de bile bazı örneklerinde şey vardır yani kadın ve erkek temelli konuya baktığında örneğin çamaşır makinesi örneğini verir. Biz özgürlükçü teknolojilerden yanayız, ancak neden yanayız? Çünkü özgür bize zaman kazandırır, serbest zaman kazandırır, kendimizi gerçekleştirebileceğimiz, potansiyellerimizi ortaya koyabileceğimiz anlamda der. Tabii ki toplumsal iş bölümüne de belki değineceğiz soruların akışı doğrultusunda. Ama burada yani sanki çamaşır yıkamak kadının göreviymiş gibi, ona öyle sürüp gidecek bir toplumsal normmuş gibi ele alınmasına da eleştirel bakmalıyız burada toplumsal iş bölümü bağlamında. Tabii ki sosyal kimlikler bağlamında da mesela siyah bir kişinin, heteroseksüel olmayan bir kişinin diyelim, bilim ve bilgide yer alması kısıtlı ölçülerde olmuştur. Biz tabii ki sadece kadının bilim camiasında eksik yer almasından öteye doğru odaklanmalıyız, gitmeliyiz doğrultusunda bunları söylüyorum. Ben burada keseyim istersen, örnekler falan vermek isterse Azize, oradan da ilerleyebiliriz. Olur tabii. Aslında direkt örneklere de belki geçmeden önce, aslında mesela Bookchin herhalde temelini atmış ve birazcık uzaktan takip etmiş. Çok dediğin gibi Emet çok derinlemesine girmemiş ama sanırım en önemli ve değerli analizlerinden bir tanesi mesela teknoloji yerine kültürü sorunsallaştırmak. Tabii burada kültür derken de işte bir Doğu Batı ya da bir toplumun kültüründen değil, kapitalist ekonominin yaratmış olduğu kapitalist toplumun kültüründen bahsediyor. Şimdi bu kültüre de bakacak olursak zaten bu kültür kendini var etmeye çalışırken bilimiyle, teknolojisiyle, kurumlarıyla, yasalarıyla birlikte var edecektir. Şimdi burada aslında bilimin de teknolojinin de kapitalist sistemin var ettiği kültüre nasıl hizmet ettiğini çok net bir şekilde toplumsal cinsiyetle bizim nasıl düşünmemiz gerektiği, sadece kadın değil, kadın ve erkeğin nasıl düşünmesi, nasıl giyinmesi, dünyayı nasıl algılaması gerektiğiyle ilgili artık belirli karakter özelliklerine doğru gitmiş ve bir şekilde bunu içselleştirmiş. Şimdi bu içselleştirme doğrudan bireyin kendisiyle kurduğu bir içselleştirme süreci mi? Elbette ki hayır. Neler yardımcı oldu bu içselleştirme sürecine? İşte reklamları yardımcı oldu. Kadınların sürekli ev içi alanlarında kullanılan teknolojilerle özdeşleştirilmesi. Erkeklerin ise daha mekanik, daha teknolojik, daha araçsal, makinalarla özdeşleştirilmesi aslında bizde bu kadında da erkekte de bir şekilde bu içselleştirilmenin yaratılmış olan bu içselleştirmeye zemin hazırladı diye bitireyim ben de. İsterseniz ben süreyi iyi kullanma açısından ikinci soruya geçeyim buradan. Şey diyebilir miyiz, hani burada eril tahakküm, bilgi, bunların üzerinden toplumsal iş bölümünde bunlar nasıl yansıyor, nasıl yer alıyor teknoloji bağlamında? Biraz bundan bahsetsek, Emet senle başlayalım istersen. Evet, toplumsal iş bölümünde tabii öncelikle yaşamın yeniden devam ettirilmesi bağlamında kadının üzerine düşen görevlere bakmalıyız. Toplumun biçtiği değer yargılarından, normlardan yola çıkarak reproduktif teknolojilere baktığımızda, mesela vücudun, biyolojik vücudun, kadın vücudunun ele alınmasında, mesela doğumu ele aldığımızda, doğum teknolojik bir mekanizmaya sokulmuş durumda doğum süreci. Kadının gebe kalmasından doğurmasına kadar bir takım teknolojik aletlerin kontrolünde, yani nesne haline, vücudun nesne haline getirilmiş olması. Aynı şekilde güzellik kavramı adı altında kadının vücut ölçülerinden, yok efendim vücudunun bazı parçalarının yaş ilerlemesiyle ya da ilerlememesiyle, burnunun dik olması, göğsünün büyük olması, küçük olması gibi sürekli kadın vücudunun bir takım teknolojik aletlerle, teknik aletlere de nesne olmasına konu edebiliriz. Bir de kadının yaşlandıkça menopoz olması olduğunda hormon tedavileri gene bir teknolojik ve tıp biliminin de nesne olarak ele alınması. Burada toplumsal iş bölümüyle nasıl bunları bağdaştırıyorsun diyebilirsiniz ama sonuçta yeni bir canlı vücudun, kadın vücudunun içinde oluşuyor ve bunun işte bakımından vücut içinde şekillenip büyümesi, gelişmesine kadar kadının birinci derecede çocuk bakımı, ev içi, özel alandaki görevlere gark edilmesi, ihtiyaçlarının, kadın vücudunun, cinselliğinin, ihtiyaçlarının tamamen erkek egemen toplumun değerlerine göre şekillendirmesi, toplumun kendi cinsiyetçi değer yargılarına göre şekillenmesi, yani her gün yemeğin ortaya konması, eve gelen misafirlere bunlara servis edilmesi bizim gibi toplumlarda tabii ki çok daha detaylı hizmet alanları var, ev içi, kapalı, özel alanda. Bunun dışında tabii ki mesela toplumsal iş bölümünün ötesinde teknolojik aletlerde, mesela kazalarda kadının vücuduyla arabanın kaza şeyini en aza indirgemesinde tamamen erkek vücuduna göre dizayn edilen otomobil tiplerini, tıpta kadın vücudunun mesela vajinasının içindeki bazı organların bile, yani tıp biliminde çok sonra ortaya konmuş olduğunu bilimsel olarak bugün feminist bilim kadınları, bilim insanları ortaya koyuyor. Yani bunların hepsi toplumsal iş bölümü ve bilime, bilgiye nasıl erkek egemen, hatta beyaz erkeğin egemen olup şekillendirmesiyle biz net olarak görebiliyoruz bugün. Net olarak göremediğimiz daha birçok alan da var. Özellikle duygusal iş bölümü. Ben Melbourne Üniversitesi'nde Gender and Development konusunda master yapma merakım. Ya bu kadınların üzerindeki duygusal iş bölümü, duygusal yük ne demektir? Kadınların üzerinde olan yük, double burden denilen bir şey var. Erkeğe göre iki kat. Bizim bir Sheila Jeffries diye radikal feminist bir hocamız vardı. Dünya çapında da kitapları ünü olan birisi. O derdi ki yok, triple burden, kadınlar üzerindeki duygusal emek, fiziki emek, biyolojilerinden dolayı gelen emek. Yani bunların hepsi işte toplumsal iş bölümünün kategorilerine göre katmanlı olarak ilerliyor. Bu kadar söyleyeyim. Evet. Ben de aslında hemen buradan bu yine 1999 yılında Emet 25 farklı ülkede yapılmış bir araştırma sonucunda kadın ve erkek stereotipler oluşturuluyor. Ve aynı zamanda farklı sınıfsal ve eğitimsel insanlara soruluyor. Daha genel geçer bir bilgi elde edilebilmek için. Ve değindiğin gibi mesela erkek stereotipleri işte iddialı, kararlı, cesur, girişimci gibi özelliklerin yanı sıra işte duygusal olarak da işte acımasız, baskın, enerjik, tek başına karar alabilen yapıda değerlendirilirken kadın ise işte şefkatli, çekici, seksi, yumuşak başlı, hoşgörülü, konuşkan, güçsüz, itaatkar tarzında bazı sıfatlarla anılıyor. Ve buradan direkt şunu da şu sonuca da varabiliriz. 25 farklı ülkede ve farklı kıtalarda gerçekleştirildiği için bu toplumsal cinsiyet, evet tabii ki toplumdan topluma, kültürden kültüre göreli olarak farklılıklar gösterebilir ama bazı genel geçer toplumsal cinsiyet rolleri ve sıfatları da var maalesef. Teşekkür ederiz ikinize de bu konudaki fikirleriniz için de. Bir de şey söyleyeceğim ben şimdi, son sorum olsun çünkü bir 8 dakikamız falan kaldı arkadaşlar. Özgür, ekolojik ve eşitlikçi bir toplum için teknoloji nasıl olacak, nasıl konumlanacak? Özellikle toplumsal cinsiyet bağlamında. Bunu da isterseniz bağlayalım. Ben çok söze giremiyorum. Dışarıdan fazla ses geliyor diye. Kapatırken tekrar gireceğim. Evet. Bookchin'in de sıkça yazılarında, özellikle teknolojik alandaki yazılarında söz ettiği gibi, siz geçen programda da değindiniz, biz potansiyellere ve özgürlüklere odaklanırız. Bu bağlamda Bookchin uygun teknolojiler diye söz edilen appropriate teknolojiler adı altında bir teknolojinin öncelikle demokratik olması, sonra yerel olması, yerel kaynaklara, yerel materyalle yapılabilmesi, bunun komplike olmaması, halkın kendi kontrolünde olması ve kendisinin onarıp yeniden hayata geçirebilmesi. En önemlisi de tabii ki özgürlükçü olması, bize serbest zaman kazandırması. İşte doğrudan demokrasi, yüz yüze iletişimlerle ölçek bazında, yani çok büyük olmaması, devasa merkezi teknolojiler, bir yerden şarteli birilerini kapatırsa herkesin karanlıkta kalacağı, mesela diyelim nükleer santral gibi kocaman devasa hantal teknolojiler olmamasını örnek verebiliriz. Tabii ki burada insana özgür zaman kazandırması anlamında her zaman biz dönüp feministler toplumsal iş bölümüne odaklanıyoruz. Çünkü bizim özgür zamana daha çok ihtiyacımız var kendimizi gerçekleştirmemiz ve beyaz erkeğin eril tahakkümün içinde yer alabilmemiz için eşitliğe giden yolda çok daha uzun yolumuz var. Tabii ki bunda kendi erkek ve başka cinsten olan insanların da birlikte çabasıyla. Tabii burada kesişimsellik çok önemli. Biz de bu toplumsal ekolojide tamamlayıcılık etiği dediğimiz feminist kesişimsellik adı altında dile getirdikleri yaşamın her alanının birbiriyle bağlantılı olduğunu ele alıyoruz. Bir ekofeminizm yaşamın sadece bir köşesini içermiyor. Yaşamın her alanını, antikapitalist duruşla, tüketim ekonomisinden yana olmamakla, yerellikten ve özgürlükten yana olmakla. Ben burada sözümü Petra Kelly'nin bir sözüyle bitirmek istiyorum. Nasıl bir özgür ekolojik toplum hayal ettiğimi. Petra Kelly der ki, Alman Yeşiller Partisi'nin özgürlükçü kanadında yer alan, sonra erken yaşta kaybettiğimiz toplumsal ekolojiden oldukça esinlenmiş bir yeşil parlamenter, hatta parlamentoda da yer aldı. Erkeklerin yel değirmenlerini keşfederken kadınların kilim dokuyup çorap ördüğü ekolojik bir toplum istemiyoruz. Yani biz her ekolojistler olarak her şeyin organik ve doğal olmasını istiyoruz, evet, ama bunun kadınlar üzerinde iş yükünü daha da katmerleştirecek, artıracak türden olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla erkeklerin de çorap örebildiği, kilim dokuduğu, bizim de yel değirmenlerini daha da yerel ölçekte keşfettiğimiz ve özgürlükçü teknolojiler keşfettiğimiz biz bir özgürlükçü ekolojik toplum özlüyorum, hayal ediyorum. Azize, sendeyiz. Evet, ben de aslında bir örnekle belki yine girebilirim. Sanırım bugün aynı zamanda toplumsal ekolojinin laboratuvarı olarak da değerlendirilen Suriye özerk yönetiminden aslında belki örnekler verebilirim. Orada Emet'in de bahsettiği gibi işte yerelden doğrudan demokrasinin işleyebildiği insani ölçeklerde teknolojilerin var edilebilmesi. Tabii içinde bulunduğu savaş ortamı da düşünüldüğü zaman buna ulaşmakta henüz çok yeterli olduğu söylenemez ama kültürel anlamda yaratmış olduğu değişimlerle, yasal, kurumsal değişimlerle ve doğayı ve ekolojiyi merkeze alıp buna yönelik bir teknoloji üretimiyle aslında şu an örnek oluşturulabilecek bir noktada. Aynı zamanda kadının elinden alınan kamusal alanı yapmış olduğu yasalarla, %40'lık kota uygulamalarıyla, eş başkanlık sistemleriyle yeniden kamusal alana girmekle aynı zamanda ekonomik alanı da yeniden kendi ellerinde var edebiliyorlar ve birçok anlamda yapmış oldukları tarımsal projelerle aslında ekonominin de şu an liderlerinden sayılır kadınlar. Bu anlamda bence dünyaya örnek oluşturulabilecek bir tarzda. Ben de o zaman teşekkür ediyorum katkılarınız için. Tam süreyi iyi ayarladın Azize. Bitmek üzereydi süremiz zaten. Çok güzel katkılarınız oldu. Benim zaten çok bilgi sahibi olmadığım bir alandı. Ben de bu programda bayağı bilgilenmiş oldum sizin katkılarınızla. Bildiğim kadarıyla çok zaten bu konuda çalışma, makale, kitap falan böyle bir üretim de yok değil mi? Bunu da herhalde artık sizler yaparsınız. Bu programda evet. Vesile olur. Ekofeminizm anlamında yok gerçekten. İhtiyaç evet. Var bu konuda. Teşekkür evet. Ediyorum o zaman katkılarınız için. Şimdi müzik anonsuyla kapatıyorum. Sağ olun. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, programımızı yönetmenliğini Paolo Sorrentino'nun yaptığı 2015 yapımı gençlik filminin final müziğiyle bitiriyoruz. İki hafta sonra tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.